Nosowską, która, jak usłyszałem, wspomniała o tym, że gdzieś całkiem niedawno u kogoś widziała, czy też został jej pokazany, bodaj wisior musiał być, to być jakiś, gdzie napisane, czy też wygrawerowane było, to też minie, to też przeminie. I te słowa jakże się bardzo naszej polskiej wokalistce spodobały. No, trudno się dziwić, bo to słowa piękne, a ich rodowód jest bardzo, bardzo stary. To sentencja perska, której autorstwo tak naprawdę trudno go dociec w jakiś sposób, ale sentencja używana od no niemal zawsze gdzieś tam na wyrażenie kruchości ludzkiego losu, ale mam wrażenie, że te słowa można odnieść do wielu, wielu dziedzin życia, także i współcześnie, także i bardzo współcześnie. To też przeminie. Taki też jest tytuł albumu Fazela Jamshidiego i Hosseina Parnii. Hossein Parnia, santurzysta, który skomponował muzykę. Fazel Jamshidi będzie śpiewał, a sięgam po tę płytę, bo to jeden z tych właśnie albumów wydanych w roku 1395, na który można oddać swój głos w kategorii najlepsza płyta z muzyką klasyczną. Sięgam po ten album tym chętniej, że no, mimo iż przyznaję, że sam gdzieś tam w swoim domowym zaciszu miałem przyjemność się z nim spotkać, to jakoś nigdy niewybaczalnie, nie wiem dlaczego, do Radia Teheran nie trafił. Nadrabiamy te zaległości. ای کاش که جای ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دوم را یا این ره دوم را رسیدن بودی ای دوست یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید چون سبز امید بردمی Thank you. وصال وهجر غمان جيز بوك سهرة آيات وصال وهجر غمان جيز بوك سهرة بیار باده که این نیز بگذره سر مهری دوران صبور باش صبور باش صبور باش ای دل سرد مهری دوران صبور باش صبور باش صبور باش کس پیر سرد بهار چو پاییز بگذرد کس پیر سرد بهار چو پاییز بگذرد گذرم با نثار عشق شب چون ز کوی او گذرم با نثار عشق گویی ز باغ ابر گهر ریز بگذرم ز باغ ابر گهر ریز بگذرد داغم ز بخت غیر ولی جای رشک نیست کز ما گذشت کز ما گذشت یارو از او نیز بگذرد آه کز ما گذشت کز ما گذشت یا از اون نیز بگذر پریشانیم باز به دنبال پریشانیم با همه بی سر و سامانیم همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم. ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم. طاقت فرسودگیم هیچ نیست، هیچ نیست، هیچ نیست. در پی ویران شدنی آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی. آمده ام بلکه نگاهم کنی ای دوست. آمده ام بلکه نگاهم کنی عاشق آن لحظه توفانی ام ای دوست. دلخوش گرمای کسی نیستم، دلخوش گرمای کسی نیستم. آمدم، آمدم تا تو به سوزانی ایم جانم. دلخوش گرمای کسی نیستم، دلخوش گرمای کسی نیستم، دلخوش گرمای کسی نیستم. آمده تا تو به سوزانیم. Thank you. جانه آمدنت دیشبم سر می زد نیامدی که ببینی نیامدی که ببینی دلم دلم دلم دلم چه پر می زد خواب رفتم و نیلوفری نیلوفری بر آب شکفت خیال روی تو خیال روی تو نقشی نقشی نقشی چشم تر می زد شراب لعل تو می دیدم و دلم می هزار وسوسه هم چنگ در جگر میزد شراب لعل تو میدیدم و دلم میخواست هزار وسوسه هم چنگ در جگر Fazel Jamshidi tak właśnie śpiewał. Hossein Parnia muzykę skomponował, muzykę grającą na santurze, a fragment wiersza Rahigo Moayeriego Sagi Biar Bade ke Inis Bogzarat, czyli Sagi przynieś wina, bo to też przeminie. Fragment tych słów posłużył jako tytuł albumu. który Fazel Jamshidi i Hossein Parnia razem w ubiegłym roku nagrali. Hossein Parnia zresztą odpowiada też za ostatni album Shahrama Naziriego, Raksane, który, jak sobie teraz myślę, chyba w Radiu Teheran nigdy się nie pojawił, bo już trochę za późno, żeby powiedzieć, że do tej pory się nie pojawił. No, postaramy się nadrobić te zaległości jak najszybciej, wręcz może i nawet za tydzień, bo to przecież płyta, na którą nie musimy czekać. Gdy przeglądam sobie tak te nominacje do najlepszej płyty roku 1395, to uderza fakt, że no tak naprawdę trzy, choć jeśli liczyć przy ilu płytach pojawia się jego nazwisko, to można by powiedzieć, że cztery płyty Hosseina Ali Shapura zostały nominowane do tej nagrody w kategorii muzyka klasyczna. Z płytą Mirasat Baran, z muzyką skomponowaną przez Siamaka Jahangiriego, spotykaliśmy się w Radiu Teheran, ale mam wrażenie, że z co najmniej jedną z tych trzech płyt, Kohan Navayeno, nigdy się nie spotkaliśmy. To muzyka skomponowana podobnie jak przed chwilą przy okazji Hosseina Parni przez santurzystę, jest nim młody człowiek Alireza Mozafarian, a na tej płycie Kohan Navayeno spotykamy też wielu innych młodych muzyków, takich jak chociażby Milad Derahshani grający na tarze. Proszę sobie przypomnieć tego, no trzeba by powiedzieć, wszechstronnie uzdolnionego muzyka, z którego muzyką dość popową, taką współcześnie popową, spotykaliśmy się przed kilkoma miesiącami w Radiu Teheran. تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم که تا جان در بدن دارن، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارن. خورشید از شب سر چو آتش سر ز خاکستر برآورد، زمین و آسمان گل رنگ و گل گون، جهان دشته شقایق گشت از این خون، نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. خورشید از شب سرد چو آتش سرد ز خاکستر برآورد، زمین و آسمان گلگون و گلگون، گشته شقایق گشت از این خون نگر تا این شب خونین سحر کرد چه خنجرها که از دلها گذر کرد هر سروی تزروی نغمه برداشت صدای خون در آواز تزرو است دلا این یادگار خون سرو است چه خنجرها که از دلها گذر کرد زهر خونه دلی سروی قد افراشت زهر سروی تزروی نغمه برداشت صدای خون در آواز تزرو است دلا این یادگار خون سر صدای خون در آواز تزرو است دلا این یادگار خون سرو است صدای خون در آواز تزرو است دلا این یادگار خون سرو است صدای خون در آواز Do 20 Abana można głosować, czyli przez najbliższe jeszcze 6 dni na swoją ulubioną płytę roku 1395 na stronie musicema.com. Tak jakby to spróbować przetłumaczyć. Nasza muzyka, może jakoś tak, choć jest to dość dziwny zapis mimo wszystko, no spodziewam się, że jednak większość głosujących będzie z Iranu w tej kategorii, która nas interesuje żywotnie, czyli albumy z muzyką klasyczną. 52 nominacje, w tym, jak wspomniałem, 3 płyty Hoseina Ali Shapura, jeden album taki składankowy, gdzie pojawia się kilku młodych wokalistów. Album zatytułowany po prostu Dah Tasnif, czyli 10 tasnifów, 10 pieśni. Przyznam szczerze, że no, średnio przekonujący do zasobów sił, jeśli chodzi o młodych wokalistów w Iranie. To moje skromne zdanie. Gdybym miał wskazywać jakichś faworytów, faworytów może nie, ale gdyby mi przyszło postawić jakieś tomany na laureata w tej kategorii, no myślę, że chyba jednak szukałbym go gdzieś wśród płyt Salara Aguiliego, tak patrząc też bardziej po popularności wokalistów, co niekoniecznie moim zdaniem przekłada się też na jakość, bo raczej nie stawiam tutaj na absolutnie odosobniony w całej tej kategorii historyczny album Talighe Eşk Mohammada Rezy Şaçaryana i Parviza Meshkatyana. To dawna płyta, która dopiero teraz została wydana, a my się z nią spotykaliśmy swego czasu w Radiu Teheran. Zaglądamy na płyty, z którymi już się za to znamy w Radiu Teheran, choć to płyty zupełnie nowe. Hamid Reza Nurbakhsh, bodaj przed tygodniem otworzyliśmy ten album. To też płyta, z którą chyba dzisiaj już zakończymy nasze spotkanie. Nie dlatego, że przesłuchamy ją całą, ale wydaje mi się, że Hamid Reza Nurbakhsh nie należy do moich przynajmniej ulubionych wokalistów. Za to na jego płycie z muzyką skomponowaną przez Navida Tehgana, muzyka grającego na kamencze, trafiają się perełki gry solo na setarze, gdy za tym instrumentem kryje się Behdad Babaj. I to jedno właśnie z takich niewielu niestety nagrań. Dünya dilberi ya can ya can ne mi dönem Ame hasti teyf el cümle Thank you. به جز تو در همه عالم به جز تو در همه گیتی دیگر جانان نمیدانم به جز غوغای عشق تو درون دل نمی‌یابم به جز سودای وصل تو میان جان نمی‌دانم یکی دل داشتم پرخون، شدم از کفم بیرون، کجا افتاد کجا افتاد آن مجنون در این دوران، نمیدانم کجا افتاد آن مجنون در این دوران، نمیدانم کجا افتاد آن مجنون در این دوران، نمیدانم. W finale naszego dzisiejszego spotkania fragment dawnego koncertu, włoskiego koncertu Parwiza Meshkatiana. W jego trakcie towarzyszył mu na setarze, słyszany jeszcze w tym momencie w podobnej roli, Behdad Babai, prywatnie bratanek grającego na santurze mistrza Meshkatiana, ale dziś mamy czas tylko na piękne solo santurowe. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień.